सही दिल में बसा रहता है, मेरी हस्ती में मेरा जिंदा खुदा रहता है। आँख से दूर सहे दिल में बसा रहता मेरी हस्ती मेरा जिंदा खुदा रहता आँख से वो जलाली है जलाल उसका नुमाया हम में, वो जलाली है जलाल उसका नुमाया हम में बना रहे इस मसीहा का मसा में बना रहे को गौर से सुनिए, ये शेर नहीं है, ये बब्बर शेर है। कुदरत आदमी सानी का खलासा है सली, कुदरत आदम सानी, आदम सानी खुदा उसी को कहते हैं, पिछला आदम। कुदरत आदम सानी का खलासा है सनी, कुदरत आदम सानी खलासा सदी, सरमदी चश्मा गैर फानी चश्मा, सरमदी بھی چشمائے رحمت تو کھلا رہے تا بسا رہتا ہے